เมตตาเท้าสักกะครั้งหนึ่งฝันของหลวงตาโยกท่านเล่าให้ฟังว่าท่านได้ฝันไปว่าเท้าสักกะเทวราชมาขอฟันท่านบอกว่าฟันของท่านถ้าอยู่ในเมืองมนุษย์แล้วจะยุ่งจะขอเอาไปไว้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงให้เทวดาได้กราบไหว้ท่านก็ปลงใจให้เขาไปพอตื่นเช้าขึ้นมาฟันที่โยกซี่นั้นได้หายไปจริงๆคุณประชาพรมนอกซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของท่านนั่งอยู่ด้วยก็คิดในใจว่าไม่ใช่มันหลุดลงท้องไปเหรอท่านหันมาใส่คุณประชาทันทีถ้ามันร่วงลงท้องเราก็รู้สิคุณประชาตกใจและแปลกใจที่เราคิดอยู่ในใจและท่านรู้ได้อย่างไรแสดงว่าฟันนั้นได้ให้เท้าสักกะเทวราชไปจริงๆงานบุญใหญ่ที่วัดป่าบ้านตาดที่มาของงานบุญประทายข้าวเปลือกมีอยู่ว่าชาวนาเอาข้าวเปลือกส่วนหนึ่งมาถวายท่านอีกส่วนหนึ่งนำไปหว่านเพาะต้นกล้าเพื่อที่จะปลูกขอให้ท่านทำน้ำมนต์ท่านก็เมตตาทำน้ำมนต์ให้แล้วพรมข้าวเปลือกที่จะเอาไปหว่านเมื่อชาวนาเอาไปหว่านกันก็ปรากฏว่าต้นกล้าเจริญงอกงามดีไม่มีแมลงมารบกวนชาวนาเกิดความศรัทธาจึงนำข้าวเปลือกมาถวายกันทุกปีทุกปีมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นงานใหญ่ขึ้นมาพอถึงวันงานบุญเมื่อชาวนาเอาข้าวเปลือกมาถวายท่านก็จะเอาเข้าโรงสีสีออกมาเป็นข้าวสารเพื่อไว้แจกจ่ายให้ตามโรงพยาบาลและคนยากจนที่เดือดร้อนส่วนพิธีการคือในตอนเช้าท่านทำน้ำมนต์โดยในระหว่างนั้นพระจะทำพิธีสวดจากนั้นก็นำน้ำมนต์ไปปะพรมข้าวเปลือกในงานนี้จะมีผู้มาทำโรงทานกันมากมายและมีผู้คนมากันมากด้วยผมเองก็ได้ร่วมเปิดโรงทานด้วยงานใหญ่อีกงานคืองานสามแดนโลกธาตุท่านยึดเอาวันที่โยมแม่ท่านเสียชีวิตซึ่งท่านนำอัฐิของโยมแม่ไปไว้ที่ต้นโพถือว่าเป็นศูนย์กลางของวัดท่านทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้โยมแม่ของท่านในวันนั้นท่านได้เล่าให้ฟังว่าที่เรียกงานวันนั้นว่างานสามแดนโลกธาตุมีความหมายว่าเมื่อทำการอุทิศบุญให้แล้วพวกที่ควรจะรับบุญก็จะมาคอยรับโดยญาติที่มาในงานนั้นหรือญาติที่อยู่ที่ใดก็แล้วแต่อุทิศบุญให้พวกที่รู้ก็รีบมากันอย่างตื่นเต้นดีใจพวกเขาจะชื่นใจที่ได้รับกุศลนั้นแต่มีบางพวกที่ไม่มีญาติอุทิศบุญให้ก็จะพากันกลับไปด้วยความสลดใจเป็นเหตุให้ท่านเกิดความเมตตาสงสารจุดนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดการจัดงานสามแดนโลกธาตุเพื่อให้วิญญาณทั้งหลายได้รับบุญกุศลนั้นทั่วหน้ากันจุดมุ่งหมายของท่านคือให้ลูกศิษย์ทั้งหลายมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติทั้งหลายที่ตายไปแล้วให้ระลึกถึงบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วเมตตาธรรมไม่มีประมาณสิ่งที่หลวงตาทำทั้งหมดท่านไม่ได้ทำเพื่อองค์ท่านเองถ้าคิดให้ดีข้าวของเงินทองทั้งหลายที่เรานำไปถวายท่านท่านไม่ได้รับไว้เพื่อตัวท่านเองแต่เราต่างหากที่เป็นผู้ได้รับและยังกระจายออกไปสู่มวลชนด้วยสิ่งทั้งหลายที่ท่านได้รับบริจาคมาท่านจะเมตตาให้แก่สัตว์โลกที่มีความเดือดร้อนเช่นนักโทษในเรือนจำของกรมราชทัณฑ์คนไข้ตามโรงพยาบาลประชาชนในประเทศลาวเป็นต้นปัจจุบันนี้ปีพ.ศ.2551หลวงตาอายุ95ปีสังขารชราภาพมากแล้วแต่ท่านก็ยังมีความเป็นอยู่อย่างมัธยัสถ์ในห้องนอนของท่านมีผ้าปูอยู่หนึ่งผืนหมอนขอนหนึ่งใบกาน้ำหนึ่งใบโจกและกระโถนอย่างละหนึ่งใบมีอยู่แค่นี้เท่านั้นแต่ท่านพูดเสมอว่าท่านมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านมีมากมายมหาศาลฉะนั้นผมจึงประทับใจในความมัธยัสถ์ความไม่เห็นแก่ตัวและความเมตตาต่อสัตว์เล็กสัตว์น้อยของท่านตอนนั้นผมอยู่ที่สวนแสงธรรมท่านนอนให้คนนวด ผมเป็นคนปัดยุงให้ท่านปรากฏว่ามีแมลงบินเข้าหูท่านท่านก็ให้พระเอาน้ำมากรอกหูท่านแล้วเอียงหูให้แมลงออกมามันยังไม่ตายท่านบอกเขี่ยขึ้นมาเขี่ยขึ้นมาชีวิตเท่าๆกันคือมันมีชีวิตมีจิตใจมีความต้องการเหมือนเราทุกอย่างแต่คุณธรรมเท่านั้นที่มีต่างกันเหตุการณ์คืนนั้นทำให้ผมรู้สึกว่าความเมตตาของท่านนั้นมหาศาลจริงๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมเห็นว่าท่านมีความเมตตาอย่างนี้มาเสมอไม่เคยเปลี่ยนเวลาท่านดุท่านไม่ได้ดุด้วยความเกลียดความโกรธแต่ท่านดุกิเลสและความทะเยอทะยานของเราและคำสอนของท่านจะกินใจรับฟังและนำไปใช้ได้เลยใช้ได้ตรงๆมีอยู่คืนหนึ่งผมได้ขึ้นไปไล่ยุงให้ท่านซึ่งคืนนั้นท่านเรียกผมอย่างไพเราะเลยท่านเรียกผมว่าคุณชานรงค์แล้วพูดต่อพรุ่งนี้เช้าไปนับรถที่จอดอยู่ในสวนแสงธรรมว่ามีกี่คันผมก็รับปากท่านพอรุ่งเช้าผมได้ไปนับรถตามที่ท่านสั่งนับได้191คันพอตอนเย็นท่านลงมาจากศาลาถามว่านับได้กี่คันล่ะผมตอบท่าน191คันครับท่านบอกเอ๊ะไม่ใช่192คันเหรอผมก็แย้งท่านไม่ใช่ครับแล้วหยิบกระดาษที่จดจำนวนรถที่นับให้ท่านดูท่านเห็นก็เฉยไม่พูดอะไรต่อรุ่งขึ้นปรากฏว่าลอตเตอรี่ออกเลข192แม้หลวงตาท่านบอกว่ามีรถทั้งหมด192คันก็จริงแต่ในใจผมก็นึกหมิ่นว่าท่านรู้ได้อย่างไรผมเป็นคนนับท่านไม่ได้ไปนับสักหน่อยจึงได้คิดว่าท่านเมตตาผมซึ่งช่วงนั้นผมกำลังยากจนมากแต่บุญของผมก็ยังไม่มีเห็นจะต้องเลิกเพราะหลวงตารู้แล้วผมมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งมีฐานะดีมีความสุขอยู่กับกิเลสตัณหาเหมือนคนอื่นๆทั่วไปที่อุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและสุดท้ายลงเอยด้วยเรื่องผู้หญิงลึกซึ้งถึงขนาดได้สาวเจ้ามาเชยชมสมใจควงไปไหนไปไหนตอนไหนด้วยความลำพองว่าข้าแน่ยังมีกำลังวังชาพอที่จะมีกิ๊กได้เป็นที่อิจฉาของเพื่อนวัยเดียวกันที่ไม่อาจเทียบฝีมือและวิทยายุทธได้วันหนึ่งเพื่อนผู้สูงวัยคนนี้มีความจำเป็นต้องมาวัดพร้อมกับกิ๊กคู่ใจทิ้งกิ๊กเอาไว้ให้อยู่ใต้ศาลาตัวเองก้าวขึ้นบนศาลาด้วยความมั่นใจพบหลวงตาก็ก้มลงกราบหลวงตามองดูเพื่อนด้วยสายตาแหลมคมพร้อมทั้งกล่าวว่าเลิกเสียนะเลิกเสียเขาได้ยินไม่ถนัดเอียงหน้าเข้าใกล้หลวงตาอีกนิดไหนครับถามหลวงตาเพื่อความแน่ใจว่าเมื่อกี้เนี่ยหลวงตาพูดถึงใครหลวงตากล่าวขึ้นเหมือนเดิมเลิกเสียเลิกเสียนะใจหล่นลงถึงตะตุ่มหน้าซีดเหมือนไก่ต้มเหงื่อแตกท่วมตัวกราบลงตรงหน้าหลวงตาแล้วรีบลงจากศาลาเพื่อมาหากิ๊กสาวใต้ศาลาโดยมีผมตามลงมาติดๆพร้อมทั้งกล่าวกับเธอว่าเราเห็นจะต้องเลิกกันละหลวงตารู้แล้วล่ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพื่อนผมเข้าวัดอย่างสม่ำเสมอพระผู้มีแต่ให้พูดถึงถ้ำสาริกาที่นั่นมีรูปหล่อหลวงปู่มั่นอยู่หลวงตาไปดูแล้วบอกว่าเหมือนมากท่านไปกราบเสมอสมัยก่อนมีต้นไม้ใหญ่อยู่มากมายแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วพระบ้านขึ้นไปอยู่แทนไม่ใช่พระกรรมฐานและสมัยก่อนมีถ้ำเล็กๆอยู่ถ้ำหนึ่งลึกมากแต่ตอนเนี้ยถูกเอาปูนโบกทับไปหมดแล้วแล้วเอาพระพุทธรูปมาตั้งหน้าถ้ำท่านเล่าให้ฟังว่าเวลาลิงมันคุยกันท่านจะนั่งกำหนดจิตดูและท่านก็รู้แปลภาษาลิงได้ ท่านได้เขียนไว้ในหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นปัจจุบันนี้ท่านก็ยังไปที่ถ้ำสาริกาอยู่บ่อยๆเมตตาเอาเงินเอาของใช้เข้าสารอาหารแห้งไปแจกครอบครัวของพวกอนุรักษ์สัตว์ป่าด้วยความสงสารพวกเขาแต่ละครอบครัวจะได้เงิน 1,000 บาทท่านเรียกการให้ทานเหล่านี้ว่าการสงเคราะห์โลกเพื่อนร่วมสายบุญสายธรรมผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเสียใช้เป็นเจ้าของโรงงานผ้าขนหนูคุณใช้ได้เข้ามาอยู่ในช่วงที่ผมเป็นคนถือกระป๋องเดินตามหลวงตาในตอนนั้นเขามีเงินติดตัวมาอยู่ 30,000 บาทและภรรยากำลังท้องแก่ก็พากันมาใส่บาตรท่านผมก็ชวนเขามาถือกระป๋องด้วยและผมได้สอนเขาเองอยากจะทำอะไรเมื่อท่านให้พรก็ให้ขอเอาอย่างเดียวตั้งใจขอไว้อย่างเดียวนะจนท่านให้พรจบเขาบอกเขาอยากจะทำโรงงานผ้าขนหนูและเขาก็ขออย่างเดียวคือขอทำโรงงานผ้าขนหนูเมื่อเขาได้ตั้งใจขอพรไปแล้วเขาก็ได้ทำโรงงานผ้าขนหนูจริงๆเขาไปกู้เงินมาทำโรงงานได้ในวันแรกที่เขาผลิตผ้าขนหนูผมรีบบอกเขาเลยว่าใช้อย่าเอาไปขายนะผลิตได้เท่าไหร่เอาไปถวายให้หลวงปู่ก่อนเลยเพื่อความเป็นสิริมงคลจากความเชื่อที่เขามีอยู่แล้วเขาจึงนำผ้าขนหนูทั้งหมดมาถวายหลวงตาที่วัดด้วยผมไปกราบเรียนท่านนับจากวันนั้นมาเขาเป็นถึงเสียใช้ชีวิตเริ่มดีขึ้นมีเงินมีทองเพิ่มมากขึ้นแม้เข้ายุคเศรษฐกิจเริ่มแย่แต่เสียใช้ก็รวยอย่างเดียวเลยเพราะสินค้าที่เขาได้ซื้อมาสต็อกไว้ก่อนกลายเป็นต้นทุนที่ถูกมากในสมัยนั้นและเขาก็เอาสินค้าพวกนั้นมาขายได้ในราคาสูงกว่าต้นทุนมากฉะนั้นเสียใช้จะทุ่มเทรับใช้หลวงตาเต็มที่นับเป็นอนิสงส์ผลบุญของเสียใช้เองส่วนคุณเหลียงคนควบคุมเครื่องเสียงให้หลวงตาเมื่อมาวัดใหม่ๆที่บ้านไม่ค่อยชอบหงุดหงิดมากบ่นคุณเหลียงอยู่ทุกๆวันจนคุณเหลียงรำคาญจึงได้วางแผนเตรียมการเรื่องเครื่องเสียงทุกอย่างไว้ให้และบอกว่าจะไม่มาอีกแล้วสอนให้ผมดูแลคุมเครื่องเสียงแทนพอหลวงตาลงมาเทศท่านก็เทศให้เฉพาะคุณเหลียงฟังคุณเหลียงจึงสำนึกได้รีบมาสารภาพกับผมว่าหลวงตาท่านเทศให้ผมโดยเฉพาะเลยจากวันนั้นมาคุณเหลียงก็ทำหน้าที่นี้เหมือนเดิมส่วนภรรยาของเขาได้หายป่วยโดยท่านอาจารย์ไทยได้ให้ผมเด็ดใบฝรั่งไปให้ภรรยาเขากินวันละ7ใบกินทุกวันทุกวันจนครบ7วันจึงหายภรรยาคุณเหลียงจึงเกิดความศรัทธาวัดมากขึ้นทุ่มเทเต็มที่ไปทำบุญและซื้อทองถวายหลวงตาอย่างต่อเนื่องและคุณเหลียงก็มาวัดอย่างสบายใจอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีมาทางสายคุณเหลียงและสายท่านอาจารย์ไทยไม่ได้มาทางสายผมโดยตรงท่านก็มีความประทับใจคลุกคลีสนิทสนมกันมาจนคุณหลวงก็ได้กราบเรียนให้หลวงตารู้จักปัจจุบันเขาได้ดูแลงานเพลงอัดเทปแต่งเพลงช่วยชาติถวายให้กับหลวงตาเปรียบเสมือนหัวเรือใหญ่ในวัดสัตว์ดุร้ายกลายเป็นเชื่องมีวันหนึ่งหลวงตาสั่งผมว่าเราจะไปสุพรรณซึ่งบ้านหลังที่จะไปนี้พี่วัดเขาจะรู้ทางดีแต่ผมไม่รู้เป็นทางเข้าไปในทุ่งนาเส้นทางคดเคี้ยวลำบากมากท่านจะไปเพื่อโปรดชายคนนี้เพราะเขากำลังมีปัญหาชีวิตมากพอถึงที่หมายพี่วัดก็รออยู่บนรถท่านก็ลงเดินผมก็เดินตามหลังท่านไปมีหมาอยู่ตัวหนึ่งดุมากจะกัดหลวงตาผมจึงถือไม้จะไล่มันท่านบอกว่าเฉยเฉยและท่านมองมันปรากฏว่าหมาตัวนี้มันยืนนิ่งมองตาเฉยเลยและท่านก็เดินผ่านมันไปผมจึงเดินติดท่านกลัวหมาจะมากัดเมื่อถึงบ้านแล้วท่านส่งเสียงเรียกชายคนนี้ก็รีบออกมาพร้อมกับพูดว่าท่านอาจารย์มาได้ยังไงครับหมาไม่กัดหมาของผมมันดุมากครับผมก็ถอยออกมาข้างนอกเพื่อให้หลวงตากับชายคนนี้ได้พูดคุยกันพอคุยกันเสร็จผมก็เข้าไปรับท่าน และได้เห็นว่าชายคนนี้ก้มลงกราบที่เท้าหลวงตาพร้อมกับพูดว่าผมได้ท่านอาจารย์ช่วยชีวิตถ้าอาจารย์ไม่มาผมคงตายแน่และท่านก็กลับสวนแสงธรรมไม่ได้ไปที่ไหนต่อท่านมาโปรดชายคนนี้โดยเฉพาะชายคนนี้อายุประมาณ 60-70 ปีอยู่ที่บ้านเพียงคนเดียวเรื่องนี้ทำให้ผมทราบว่าไม่สัมผัสไม่รู้เพราะผมได้รู้ได้เห็นกับตาตัวเองในวัดมีงูจงอางชื่อไอ้ขี้ดื้ออยู่ตัวหนึ่งวันหนึ่งมันหายไปท่านก็ถามว่ามันหายไปไหนเพราะปกติมันจะอยู่แถวกุฏิท่านตลอดมีคนเห็นมันเลื้อยออกไปนอกวัดพอชาวบ้านเห็นเข้าก็ฆ่ามันเพราะไม่รู้ว่าเป็นงูวัดท่านจึงบอกว่าเห็นไหมสัตว์อยู่ในวัดก็ปลอดภัยอย่าว่าแต่สัตว์เลยคนถ้าออกไปนอกวัดก็ตายเหมือนกับงูขี้ดื้อได้ได้สติเพราะเสียงเทศคืนวันที่16กุมภาพันธ์พ.ศ.2551เวลา3อาการเจ็บที่หน้าอกข้างซ้ายของผมได้เกิดกำเริบหนักขึ้นมากตอนผมนอนอยู่ขณะนั้นผมได้เปิดแอร์ไว้ที่20องศาแต่ผมเหงื่อออกมากหายใจไม่ออกจะเป็นลมผมจึงรีบหาวิทยุมาเปิดฟังคลื่น FM 103.25 ของหลวงปู่ทันทีเพราะคลื่นนี้จะเปิดเทปคำสอนของท่านทั้งคืนผมจึงพอมีสติขึ้นมาฟังท่านเทศสอนว่าถ้าเรากลัวตายมันจะไปกระตุ้นให้เราตายเร็วจริงๆถ้าไม่กลัวตายมีสติการตายมันฆ่าเราไม่ได้ผมรู้สึกเวียนหัวมากจึงเดินออกมานอกห้องถือวิทยุออกมาด้วยเพื่อฟังเทศของท่านนั่งฟังนิ่งๆปรากฏว่าใจเริ่มชุ่มชื่นขึ้นมาระดับหนึ่งทำให้หายใจเข้าได้เต็มที่แล้วรู้สึกโล่งขึ้นมาทันทีจนหายเป็นปกติถ้าตอนนั้นผมไม่ได้ฟังเทศของท่านผมคงต้องตายแน่ๆท่านสอนผมให้มีสติพอผมหายดีแล้วเวลาประมาณ16:00ผมก็เข้าห้องพระทันทีเพื่อสวดมนต์ผมซาบซึ้งในคำสอนของท่านที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนผมจึงเคารพนับถือท่านและขอยึดท่านเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์จนวาระสุดท้ายบทความโดยชาญณรงค์แดงกูลเสียงอ่านโดยโจโฉชาพระมหาบัวลูกไหว้วันทาพระมหาบัวลูกขอสัญญาจะมีพุทโธเป็นหนึ่งกับลมหายใจจะก้าวตามเดินต่อในเส้นทางมรรคขาจะลอยพ้นหยุดเวียนวนอยู่เนื้อธารานอบน้อมภาวนาบูชาพระมหาบัวแหวกว่ายเวียนไปวันหนึ่งจะอยู่เนื้อน้ำจะเป็นบัวงามเดินตามพระมหาบัวจะเป็นบัวน้อยตามรอยพระมหาบัวขอปฏิบัติบูชาวันทาพระมหาบัว